jazz in my spine. The hop is my home, rap is my grind. I'm grinding on the backside of life, we dance. She threw me a chance, her hands in my pants. Actually, my pockets holding me tight. Whispering a dream I could hold in the night. Blood tight, a rhythm that's throbbing my vein. Wake up to write it on the pad, the pains. Like church, the organ will invite the tears. Like birth, the crying let you know I'm here. Held by the song that gave me a name. Dressed by the verse that gave me a claim. It's just bass in the line, safe to inhale. And if you live well, belong your years in the state you will be. A timeless octave to play for the tree. It's rooted in every single nerve in me. The nerve of he who ignores the key. The music that opens the mind to be free. Whenever you're hot head, it pours you a breeze. Beneath the clouds, you're allowed to see. In clarity, through harmony. Someone harming me, that won't be done. I stand protected by the laws of fun. I am perfected through the rhymes of run. Walk it this way and leave the party stunned. This music, it launched me with no aim. I've landed on some plane. Where I am, I can't explain or never know. But it's beautiful, so you can't take this away from me. Tomish, it runs through me. En dan nu is het tijd voor Contact met Amerika. Ik laat ons bijpraten door een... De wakkere wetenschapper. Ja, want stress, dat is niet goed voor ons, dat weten we allemaal. Maar het blijkt zelfs dat je daar behoorlijk ziek kan worden. Ontwikkelingspsycholoog Marieke de Bruyne onderzoekt hoe dat kan. En dat doet ze in Amerika aan de Duke University in Durham, in North Carolina. Goeienacht, Marieke. Goeienacht. Hoe laat is het nu bij jou? Kan ik wel goeienacht zeggen? Ja, dat kan prima. Het is bij mij nu 9:50 ongeveer. Oh ja, goedenavond is het dan eigenlijk. Ja. En hoe bevalt het jou daar op Duke University? Ja, goed. Heel mooi. Ze hebben van zo'n, echt zo'n ouderwetse campus nog. Dus dan ziet er wel spectaculair uit. Dus ja. Hoe dan bijvoorbeeld? Ja, het is meer zoals Harvard of Cambridge. Het heeft een hele beroemde chapel, de Duke Chapel. En daar echt nog zo'n ouderwet statengebouw. Ja. Oh, ja. Die golfjes eromheen en allemaal studenten natuurlijk. Dus dat is niet verkeerd. Nou, we gaan het hebben over stress. Nee. En ik geloof dat ik niet het meest ontspannen beroep heb gekozen. Brengt best vaak stress met zich mee als hier iets fout gaat, bijvoorbeeld tijdens een uitzending. Heb ik dan ook een grotere kans om ziek te worden? Nou, een enkele stressor zal niet altijd zorgen dat je ziek wordt. Maar stress heeft natuurlijk wel, zeker over lange termijn, dus chronische stress, kan een zeker effect hebben. Ja. En jij onderzoekt de relatie tussen stressvolle situaties en ziekte. Hoe gaat dat? Ja. Hoe doe je dat onderzoek? Ga je dan expres mensen een beetje op de huid zitten en dan een meting doen? Ik kijk naar hoe sociale stressoren invloed hebben op het immuunsysteem. Mm-hmm. Dus dat wil niet meteen zeggen dat je dan ziek bent. Maar wel dat je immuunsysteem inderdaad beïnvloed wordt door die stressoren. En ja, je kan inderdaad ook van die stressor taakjes doen. Zoals een presentatie bijvoorbeeld. Oh jee, maar ja. Ik kijk eigenlijk gewoon hoe het invloed heeft... over verschillende leeftijdsperioden, maar ook bijvoorbeeld door te kijken naar of mensen die gepest worden, bijvoorbeeld in de kindertijd en in adolescentie, of daarvan inderdaad het immuunsysteem net wat meer aanstaat. Dus als ik het goed begrijp, hoef je niet per se ziek te voelen, maar is je lichaam, je immuunsysteem is eigenlijk harder aan het werk? Ja, er lijkt het wel een beetje op. Het immuunsysteem is normaal gesproken iets wat best wel acuut reageert. Dus ja, je bent verkouden. Dat heerst bijvoorbeeld hier nu heel erg. En als die verkoudheid weg is, is het immuunsysteem ook een vechtige reactie. Zo van, nou, ben je dat opgelost? Maar wat we hebben is een soort van systemische reactie. Of een systemische, dus invloed in het immuunsysteem. En als dat dus de constant staat, het een beetje dan aan. En als die levels hoger zijn, als er dus meer soort van stofjes in het bloed zitten... die daar, als dat hoog ligt, dan heeft dat meer risico op bepaalde ziektes, of hart- en vaatziektes bijvoorbeeld. Want als ik je zo beluister, dit onderwerp klinkt behoorlijk specifiek. Hoe ben jij hierin geïnteresseerd geraakt? Ik ben zelf gestart als ontwikkelingspsycholoog. Gewoon vanuit mijn studie naar interesse in situaties en emoties. En ik me altijd gefunctioneerd tussen de soort van verband tussen lichaam en geest. En ja, dan is dit wel een heel bijpassend thema, waarbij je inderdaad echt specifiek kijkt naar hoe dingen buiten jou, zoals sociale stressoren, invloed kunnen hebben op je lichaam. Merk je dat dan ook aan jezelf, dat je bewuster daarvan wordt? Je bent er natuurlijk wel mee bezig. Ja, als je kan ik me voorstellen, leeft, ja. Dat je dan ook bij jezelf soms gaat denken van, oh. Ja, en, het klassieke voorbeeld is vaak dat als je vakantie hebt bijvoorbeeld en de stress valt juist weg, dat je dan ziek wordt. Nou, daar heb ik wel meer geleerd van waarom dat nou is. Ja, want hoe komt dat dan? Het komt me heel bekend voor. Waar ligt dit aan? Dat lijkt een plan te zitten dat je stresssysteem is één systeem en die blokkeert eigenlijk je immuunsysteem. Dus je immuunsysteem kan niet vol actief werken als je stress hebt. Mm-hmm. Dat doet je lichaam omdat het nodig heeft, stressors nodig om je te activeren. Je immuunsysteem kost energie. Maar als die stressor dus wegvalt, dan heeft je immuunsysteem op de achtergrond wel lopen werken. En dan kan dan opeens volledig tot uiting komen. Dus dan valt die blokkade als het ware weg. Want die zorgt ervoor dat de signalen van je immuunsysteem niet door worden gegeven. En dan op dat moment dat die stressor weg is, dan opeens, tadaa. Dan heb je, ja, dan lig je in bed. Ja, dus dan als je dan inderdaad toch iets te pakken had, maar met de stress kwam het verder niet echt tot uiting, dan dan lig je dus je hele vakantie bij. En jij zit daar nu in Amerika op die prachtige Duke University. Een beetje sprookjesachtig, stel ik me zo voor. Hebben wij in Nederland ook iets aan jouw onderzoek? Ja, zeker. Ik ben hier op bezoek vanwege een Fulbright. En dat is juist Een hele prestigieuze beurs, ja. Nou, het idee is erachter is juist dat ik terugkom met de kennis van hier. Die ze hier hebben en die weer terugnemen naar Nederland. Ik heb zelf juist heel veel onderzoek gedaan. Juist het meeste van mijn onderzoek is eigenlijk in Nederland. En ik ben hier dan 6 maanden op bezoek, zodat ik expertise kan krijgen van wat specialisten hier. En dat ik die kennis weer mee kan terugnemen. Oh, geweldig. Dus je neemt het weer mee terug naar Nederland. Ja, er zit zelfs een volgens mij een verband aan vast dat ik ook echt terug moet. Mag niet blijven. Nou, dan zien we je weer terug. Hartelijk dank, Marieke de Bruin. En succes nog even met het laatste 6 maanden daar. En een stressvrij leven, nou, dat klinkt voor mij wel goed. Je fais tout mon mi-corps au mercure en chrome. Christine van Christine and the Queens. NPO Radio 1. Focus. Schrijver en filmmaker Philo Brechstein was 7 jaar oud toen de oorlog begon. Hij overleefde alleen omdat zijn vader Joods was. In de eerste helft van zijn leven hield Philo Brechstein zich ver van zijn privégeschiedenis. Maar het lezen van het boek Ondergang eind jaren 60 was voor hem een schok van ontwaken. Daarna maakte hij een reeks veelgeprezen films en boeken over de Jodenvervolging. Maar onlangs verscheen zijn boek De Gestolen Tijd, waarin hij op zoek gaat naar zijn Joodse familieleden die zijn verspreid over de hele wereld. Luister mee naar een portret over Philo Brechstein, gemaakt door Tom Roduin. De zoektocht van Philo Brechstein. Ja, daar tegenover zat de Gestapo. Ja, en daarover tegenover zat. Daar werden de gedeporteerde Joden, opgepakte Joden, op die binnenplaats. Daar kwam ik elke dag langs, ja, want de school lag hierachter. Dat antisemitisme, dat is niet van nazi's. Dat dateert van eeuwen met de pogroms, eeuwenlang. En dat hebben de mensen allemaal ingekregen, van generatie op generatie. Hier kunnen we naar links, ja. Dan komen we uit bij het huis van de Brechtsteins. En deze huizen hier tegenover waren allemaal Weermachthuizen. Allemaal Weermachtauto's hier. Ik ben door pressen gaan inzien wat er gebeurd was met Amsterdam, met de Joden en alles. En dat is een schok geweest die tot op de dag doorspeelt. En de hele straat was bezet door de Weermacht. Komt u van Joodse komaf? Ja, mijn vader was Joods. Ik heb niet veel redenen om het vrolijk in te zien. De nu 86-jarige Philo Brechstein is de oudste zoon van een Joodse vader en een protestantse moeder. Mede dankzij dit gemengde huwelijk overleefde het gezin in Amsterdam de Tweede Wereldoorlog. Vader Brechstein, een gevierde hoogleraar privaatrecht, wilde dat zijn oudste zoon ook jurist werd. Maar Philo brak zijn studie af en ging naar de filmacademie in Rome. Intussen schreef hij als een bezetene gedichten en romans. Eind jaren 60 las Brechstein Ondergang van de historicus Jacques Presser. Dit boek over de Jodenvervolging in Nederland betekende een keerpunt in zijn leven. Ik wou vooruit. Je wilt je helemaal ontwikkelen. Je wilt mee met al die nieuwe dingen. En je wilt niks meer met dat oude te maken te hebben. Het hele verleden, mijn ouders, het feit dat ik eigenlijk jurist had moeten worden. Ik heb het allemaal weggedrongen, de universiteit. Ik ben naar een filmschool gegaan, ik ben gaan schrijven. Tot ik op een dag dat madeleinekoekje ontdekte. En dat was in 66 en 65 is dat uitgekomen. Ondergang van Presser. En dat is wel het belangrijkste boek, eigenlijk veel belangrijker dan de hele verdere Nederlandse literatuur, die mij een schok heeft gegeven van ontwaken. Van dat ik door dat boek ben ik gaan inzien wat er met mij was gebeurd, met mijn familie was gebeurd, met Nederland, met Amsterdam, maar niet alleen, maar de hele Joodse geschiedenis. Het kwam als in een flits, werd het me duidelijk. Philo Brechstein verdiepte zich in het antisemitisme en de Holocaust. Een geschiedenis waar hij zich tot op dat moment verre van had gehouden. Ik heb dat allemaal later dus ontdekt. Ik was geïnteresseerd in Cobra. Ik was geïnteresseerd in alle moderne stromingen. En opeens zag ik, er was een andere dimensie. En dat was dus dat hele die afgrond van het verleden, die, en ook de vraag waarom wij in die afgrond terecht waren gekomen. En dat is bij toen, vanaf 65 eigenlijk, 67, is dat eigenlijk het centrale thema van mijn werk en ook mijn belangstelling geworden. Brechtstein maakte eerst een speelfilm om te ontdekken dat daar zijn kracht niet lag. Wel in de documentaire. Hij maakte een lange film en een boek over en met Jacques Presser en een documentaire over de dirigent Otto Klemperer. En toen Amsterdam 700 jaar bestond, legde hij in een film en een boek het verdwenen Joodse leven vast. Eerst heb ik een stommiteit begaan in 65 om het te laten meeslepen en een grote speelfilm proberen te maken. Waarom een stommiteit? Ja, omdat het een mislukte film werd. Want het was niet mijn cup of tea. Maar die film heeft dan nog wel de prijs gehad voor de beste eerste film in het Festival in Venetië in 68. Commerciële flop natuurlijk ook geworden. Maar toen ben ik gaan inzien, ja, de weg is dat ik films maak zoals ik schrijf. En toen ben ik begonnen met die film over Presser. En dat was dus het idee om de film eerst te schrijven en dan met beeld te komen. En in dat opzicht was ik natuurlijk een helemaal buitenbeentje. Hetzelfde heb ik gedaan met een film over Klemperer. Daar maakte ik een koor van mensen. Heb ik ook eerst helemaal in het geluid gemonteerd. Maandenlang, ik had alleen maar geluid, ik had geen enkel beeld. Niemand deed dat. Ik was dus echt een beetje gek. Ik werd ook beschouwd als een beetje getikt. Maar het is wel een van de meest unieke revolutionaire documentaires geweest die uit die tijd, 1970, is niet alleen over de Jodenvervolging, maar ook de manier waarop de film is gemaakt. Ik heb dus een interpretatie gegeven waarbij je dus iemand subjectief spreekt en je ziet in het beeld waar hij het over heeft. En je gaat niet objectief naar hem kijken terwijl hij aan het kletsen is. En dat, daarin heb ik dus een heel vrij groot succes gehad. Toen heb ik de derde film die ik in die traditie heb gemaakt, is Joods Amsterdam. Ik heb dus mensen gemaakt die praten, maar dan zie je ook tegelijkertijd weer, hoor je stem waarin zij vertellen. Dus ik heb het een beetje subtieler uitgewerkt. Met Philo Brechtstein terug naar Amsterdamse locaties van zijn documentaires. En in 1970 heb ik hier rechts, toen was het één grote lege vlakte. Want al die huizen die eerst na de oorlog allemaal als ruïnes stonden, omdat het hout was leeggehaald voor het ontstoken. Van nadat de Joden gedeporteerd waren, hebben ze die hele buurt leeggehaald. We stonden er alleen nog maar alsof het gebombardeerd was. Hier helemaal geraamd is. En dat is, al die sporen zijn nu weg, maar ik heb het allemaal gezien. En ik heb het niet gezien, ik heb het ook gefilmd, want ik heb Presser gefilmd. In het begin van mijn film heb ik hem nog, is hij in de openingssequentie hem kijken. Is hij uit de auto gekomen, hem gefilmd, was hij op weg naar het ziekenhuis. Waar hij geopereerd werd, dan zou hij overlijden. En toen heb ik hem daar, dat is de laatste opname van hem, heel dramatisch. En dat hij naar de Jodenbuurt keek waar hij hier geboren is en geleefd had. Ik ben dus geboren, nog voor 1900, ik ben van de vorige eeuw, niet? In het hartje van de Jodenhoek, Waterloopplein. En wel in een diamantbewerkersgezin, dat toen sterk onder de invloed heeft gestaan, althans mijn vader, van het opkomende socialisme. Mijn vader was versteller. En dat is een van die vakken die uit het diamantbewerkerswerk zijn weggemechaniseerd. Dus mijn vader is in dat opzicht ook alweer een voorbeeldje van zo'n proces, wat zich natuurlijk miljoenenvoudig heeft voorgedaan van de werkman die met zijn handen iets doet wat dan door een machine wordt vervangen. Wij woonden daar in de armste buurt, hadden het erg arm. Hadden een heel schilderachtige Joodse familie. Een oom die op de markt onwaarschijnlijke stukken zuur verkocht en daarbij een geluid uitstootte dat ik niet kan reproduceren. Mijn eigen grootvader die ook op die markt stond met kachels die hij onophoudelijk schilderde of op een of andere manier, ik weet nooit hoe die dingen gebrand hebben, maar dat hij dat schilderwerk er wel af zal zijn gegaan, die ons kinderen er verwende en zo. Het was geassimileerd Joods. En hier komen we op dat oude leuke Waterloopplein. Het is natuurlijk nu allemaal aardig, maar de sporen zijn nu eigenlijk echt uitgewist. Uitgewiste sporen van een onherstelbare verschrikking die hier plaats heeft gevonden. Een van de mooiste scènes uit mijn film over Joods Amsterdam, dat is het, heb ik ook, het was een unieke ontmoeting, dat is dat ik die boksers heb ontdekt. De Joodse boksers, die waren dus voor de oorlog al heel bekend. En die waren vaak kampioenen. En die Joodse boksers, die zijn dus de eerste knokploeg geweest. Die is op aanbeveling van Maurits Dekker, is dat begonnen allemaal. En die zijn dus begonnen die WA mensen op in te slaan die hier in de Jodenbuurt huis hielden. Dus dat is het begin geworden van wat later de februaristaking is geweest. Ja, dat zijn hele unieke, in mij gegrifte herinneringen. En ik ben heel blij dat ik dat die getuigenissen daarvan heb vastgelegd. Want ja, dat voor wie nu hier komt en alle massa's toeristen, dat zegt allemaal niks meer. Maar het is wel hier gebeurd. Ja, maar rij je nu even over die brug waar de boksers de confrontatie aangingen met... Nou ja, die wachten, daar kwam die WA, die kwam van die Blauwbrug af. En hier hebben ze dus staan wachten. En die WA werd in elkaar geslagen. Toen kwam de razzia's van de nazi's. De bokser Joep Kosman. Uit Brechtsteins film Op zoek naar Joods Amsterdam. We stonden opgesteld en het was ontzettend mistig die avond. 7 uur ongeveer was het. En toen hoorden we op een gegeven moment hoorden we de troep die NSB'ers aankomen. Die WA. In een lied zingend, Joden aan de wand. En die kwamen dus de Blauwbrug af. En toen vlogen uit de portieken vlogen al die jongens van de knokploeg. En die hebben die NSB'ers toen afgetuigd op een verschrikkelijke manier. En er was er één bij, en dat was de leider van die ploeg, van die WA-ploeg. Die heette Koot. En die werd opgevangen door enkele jongens van mij. En die hebben ze zo verschrikkelijk afgedroogd dat die bleef bewusteloos liggen. Hij werd naar binnen gasthuis gebracht. En dan kwam die wel uit, maar hij kon het niet meer navertellen. Fido Brechtstein ontmoette in Frankrijk Leon Poliakov, historicus van de Jodenvervolging, die hem uitnodigde te schrijven over het antisemitisme in Nederland. Ik heb hem dus geïnterviewd voor de Groene Amsterdammer in 1989. En toen zei ik hem, ja, waarom heeft u niet geschreven voor na de oorlog? Toen zei hij, ja, ben ik te oud voor? Ik zei, nou ja, dan neemt u een team van jongere mensen. En dat leidt u. En toen heeft hij daarop ingegaan. En toen heb ik over Nederland mogen schrijven. Ja, dat was al heel hoog gegrepen, want ik ben dus eerst plaats geen historicus. En ik heb daar dus een heel jaar aan gewijd om alleen maar dat hoofdstuk over Nederland te kunnen schrijven. En ik heb met hem samengewerkt. En het is dus een unieke ervaring geweest. Want daardoor ben ik dus opnieuw een heleboel gaan begrijpen en ontdekken. Want dat is dus die vraag die Poliakov zei, die hij had gesteld na de oorlog, toen hij uit onderduik tevoorschijn kwam in Frankrijk. Waarom hebben ze mij willen doodmaken? En dat, hij was dus al natuurlijk vrij ver, want ik had de vraag gesteld via Presser en via Klemper en via alles. Ja, hoe is het allemaal gegaan? Maar hij ging verder. Waarom? En dat waarom, dat ging terug naar de geschiedenis. Maar hij was natuurlijk historicus. Dus hij heeft dus die geschiedenis van het antisemitisme geschreven. En ja, daar zie je dus hoe alles wat dat nazisme had ontwikkeld, dat kwam al in die 19e eeuw. Dat had je al met Wagner. Dat had je al die eeuwen daarvoor. Toen had je de inquisitie. Het is één lange aaneenschakeling van verblindingen en indoctrinaties geweest. En dan krijg je dus de vraag, waarom is die indoctrinatie geweest? Wat was dan die strijd? En dan ga je dus ontdekken dat die strijd was tussen het christendom en het jodendom. En dan krijg je de strijd tussen de islam en het jodendom enzovoort. Dus je gaat dus plotseling die hele samenhang begrijpen van het waarom. En als je het waarom gaat begrijpen, word je eigenlijk nog somberder. Want dan ga je begrijpen hoezeer. Kijk, wij dachten dus dat een beetje naïeve idee, hè? Nou is het nazisme voorbij, dan is het antisemitisme voorbij. Maar het was niet voorbij, want antisemitisme bestond al eeuwenlang. En voor de oorlog was het antisemitisme er ook in Nederland. Alleen het is allemaal geactiveerd in het nazisme. Dus als je die inzicht gaat krijgen in die hele geschiedenis, dan word je toch niet vrolijker op. Philip Rechtstein woont in Parijs, Wat merkte hij van recente incidenten waarbij vooral jonge moslims de Joden naar het leven staan? De oudere immigraties, de overlevenden in ieder geval, dat waren de Ashkenazen. En die zijn geïntegreerd en die zijn geassimileerd voor een groot deel. En toen zijn dus, toen Israël ontstond, toen zijn dus al die Sefardische Joden uit Noord-Afrika gekomen. En dat is die hele immigratie geworden van vrij religieuze Joden. En die zijn dus in die buitenwijken gaan wonen. Want ja, we hadden ook weinig geld. Het waren gewoon vrij eenvoudige mensen allemaal. En dat waren vrij grote gemeenschappen. En dat ging heel lang goed. En dat waren heel veel ook Arabische immigratie. En dat ging allemaal heel goed. Tot men ging indoctrineren die mensen. En nu gingen die Arabische jongetjes, die arme Joodse jongetjes, allemaal pesten en slaan en uitschelden. En ja, en dan werden alle incidenten en aangemoedigd. En dat andere opgroeiende jongens, die gingen dan oude Joodse vrouwtjes vermoorden. Ja, en dan gingen dus. Het resultaat is nu toch dat een groot deel van die Joden zijn allemaal gevlucht. En die zijn in bepaalde wijken gaan wonen waar ze samen zijn. Ze hebben hun kinderen weggehaald van de openbare scholen, want op die openbare scholen worden ze door Arabische jongetjes gepest. Ja, het is allemaal zo begrijpelijk. Maar het is ontzettend. Ik voel me heel nauw verbonden met een vrij grote groep Joodse intellectuelen die dus in goede samenwerking en in goede verstandhouding met veel niet-Joodse intellectuelen is er een groot debat wat hier niet bestaat. Aan de ene kant heel positief beeld, en aan de andere kant heel negatief beeld, wat wij hier helemaal niet eens kennen. Zo gruwelijk is het. Dat hele wijken ontvolkt zijn echt. En daar zijn ze onmachtig tegen. Ik ben dus ook weer zo dat ik helemaal niet kan zeggen, ja, je bent een antisemiet, die Arabische bevolking. Want die zijn natuurlijk antisemitisch, maar dat hebben ze dus hun hele leven ingedoctrineerd gekregen via de televisie en de radio. Wat wil je anders? En dan die jongetjes, die slaan dan Joodse jongetjes in elkaar. Ja, het is natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Maar je kan niet zeggen, jij bent een antisemiet. Het is allemaal licht zo gecompliceerd. Maar je moet blijven er tegen vechten. Zoals ik altijd ervoor ben dat er weer een tegenbeweging komt. En dat je je verzet. Maar het is niet leuk. In zijn boek onderzoekt Philo Brechstein zijn familiegeschiedenis. En probeert hij te achterhalen waarom zijn grootvader in 1940... en zijn vader ook in 1957 uit het leven stapte. Op een gegeven moment was ik op zoek en was ik in contact met een rabbijn die ook tot de Brechtsteinfamilie behoort in Los Angeles, in de synagoge. En die zei toen, ja, je moet dat graf van die grootvader van je opzoeken. Ja, ik had er nog niet aan gedacht. Het was ook al in de jaren 2006 of zo. En toen ben ik heel intensief gaan zoeken. Toen heb ik dat graf gevonden. Ik was dus 7, toen het begin van de oorlog. En dat zijn dus van die traumatische herinneringen die blijven bij. En dat dat nieuws kwam, dat we aan tafel zaten. En dat die grootvader uit het raam was gesprongen in Marseille. Bij mijn tante in huis. En waarom? En er zijn natuurlijk honderden Joden hebben zelfmoord gepleegd in Amsterdam. En hij is mede, hij behoorde daartoe tot de mensen die zelfmoord. En dat mijn vader merkwaardigerwijs na de oorlog een van de meest succesvolle hoogleraren en juristen is geweest. En die een hele faculteit heeft opgebouwd, een hele school heeft opgebouwd. En die op zijn 56ste uit een raam is gevallen in Palermo. En dat zijn natuurlijk de trauma's geweest die mij heel lang hebben geknaagd. En nu ik het boek heb geschreven, zijn die trauma's wat gekalmeerd. Omdat ik antwoorden heb gevonden. En het ook meer ben gaan begrijpen. Want dat is meestal bij een trauma. Dat er ook bijvoorbeeld, ook er werd niet over gesproken. Ik ben gaan informeren bij familie. En zeg, dan zei ik, oh nee, hij is niet uit het raam gesprongen. Het was een ongeluk. Dan krijg je dus altijd die verhalen. Dus het wordt altijd families, zelfmoord is taboe. En dat blijft knagen. En dat is nu een beetje achter de rug. zoektocht en ook de ontdekking van de Shoah, de vraag naar het antisemitisme, de privézoektocht, die komen allemaal hier samen. Het komt ook qua vorm. Is een synthese van toch wel eigenlijk wat ik heb geprobeerd in films en schrijven. Dus ik denk wel dat dit boek een toekomst heeft. En wat heeft het je gebracht, dit boek? Bevrijding. Ik voel me bevrijd. Ik moest daar doorheen. Hij ging ook op zoek naar zijn door pogroms uitgedunde en verspreide familieleden in Europa, Israël, Litouwen en Noord- en Zuid-Amerika. Philo Brechstein. Een verre neef waar ik nog nooit van gehoord had dat hij leefde, uit Argentinië, die kwam naar Parijs. En die zei, ja, die was verliefd geworden op een Franse actrice. Hij was fotograaf, daar ging hij mee trouwen en hij vroeg of ik als zijn neef getuige wilde zijn. Ja, goed, dat heb ik gedaan. Ja. Maar hij had een brief bij zich van zijn vader. Zijn vader was al dik in de 80. En die was geboren in het dorpje waar ik altijd van gehoord had. Dat lag achter het ijzeren gordijn. Rusland, dat is tegenwoordig Litouwen. En daar kwam de familie vandaan. En hij was daar geboren. En hij schreef mij dat het nu een mooi moment was, nu de muur was gevallen en de Sovjet-Unie aan het instorten was, om erheen te gaan. Ja. Tot dat moment dacht ik altijd, je kan er nooit meer heen. En ik dacht in de eerste plaats, iedereen is dood. Of vermoord of gedeporteerd. Nou, dat klopte. Ze waren bijna allemaal vermoord. Maar er was één gedeporteerd. Die had het daardoor overleefd. En dat was ook weer een neef waar ik helemaal niet van wist dat hij bestond. En die is voor mij toen overgekomen. En dat is mijn boek geworden. Dus daarin kwam dus door dat toeval, sloot dat aan op mijn hele zoektocht naar die Joodse achtergronden van mezelf eruit. Van alles maar voor het zoeken naar je eigen identiteit. In zijn boek onderzoekt Philo Brechstein ook de vraag waarom zijn vader uit handen van de nazi's bleef. Dit had volgens de auteur te maken met een grote Duitse geldtransactie in 1939. Hij had meegedaan met de bank van zijn eigen vader met een overdracht van een onvoorstelbaar groot kapitaal. Niet Joods kapitaal deze keer, hoewel Hitler daar eens op school dat het kapitaal Joods was. Dit was een heel oer-Duits Schicht-concern, het was Unilever later. En dat waren collega's en vrienden van mijn grootvader. En die heeft ervoor gezorgd dat het kapitaal uit Duitsland via zijn Amsterdamse bank naar Engeland is gegaan. Het was na 1939, dus het was al oorlog. En mijn vader is daarvoor 2 weken verhoord. En dat bleef voor mij het mysterie. Dat is precies diezelfde tijd dat die zelfs hebben willen oppakken. Ben ik allemaal later pas gaan reconstrueren. En de vraag is, waarom is hij toen niet direct op de trein naar Auschwitz gestuurd? Daar heb ik nog altijd geen antwoord op. En de enige waarschijnlijkheid is dat in die Schichtfamilie zaten de paradaties. En mijn moeder heeft toen in de oorlog al verteld dat zij ging dan, had ze zich opgetut, dan was ze naar lagers gegaan en ze had ze mijn vader losgekregen. Nou ja, mijn moeder was toch al over de 40, was altijd wel een leuke vrouw. Maar ik denk niet dat mijn moeder de hoer heeft gespeeld en dat kon ze ook niet inspelen, dat was het ook niet. Maar ik denk dat het veel waarschijnlijker is dat ze met een paar telefoonnummers is gekomen en namen van belangrijke hoge nazi-pieten die in die Schichtfamilie zaten, die natuurlijk dan toch misschien een goed woordje van mijn vader konden doen. En dat hebben ze waarschijnlijk gedaan. En daardoor is mijn vader vrijgebleven. We vervolgen de tocht door Amsterdam, nu in de straten van Brechsteins jeugd. Daar zijn we, daar zien we hem. Het concertgebouw, een streepje tussen concertgebouw, heb ik heel lang niet gezien. Maar dit gebouw is mijn tempel geweest. Daar mocht ik in de oorlog natuurlijk niet heen, want het was verboden voor Joden. En mijn ouders wilden niet dat ik naar iets ging wat verboden voor Joden was. En na de oorlog ben ik daar, toen waren mijn ouders ontzettend aardig en ze wisten dat ik zo van muziek hield, hebben allemaal een abonnement genomen. Ik ging naar alle kleine zaalconcerten en ik ging naar alle grote zaalconcerten. En dat is toch een van de belangrijkste plekken in mijn hele jeugd geweest. En hier rechts voor ons daar, dat is een heel belangrijk huis wat we daar zien. Dat is de Steenhoek, de hoek van de Emmerstraat en de Reststraat. En daar hebben mijn grootouders gewoond. En Etienne, dus de man die zelfmoord heeft gepleegd in mei 40... en die in Lissabon is overleden, waar ik het kaddisch voor heb gezegd, die woonde op die twee bovenste etage. Die hadden eerst het kerstgrachtenhuis gehad. Hij was een geslaagde zakenman geworden. Hij was zonder een cent was hij aangekomen hier in West-Europa. En ja, echt de American Dream had hij waargemaakt. En hij heeft op die twee etages gewoond en zij waren dus met vakantie. En toen heeft de Gestapo, die hebben die twee flats gerequireerd. En de dienstbode, ze hadden een Duitse dienstbode, die is toegebleven. En die heeft al het nieuws over razzia's en allemaal andere dingen aan mijn vader doorgegeven. En dat is toen toch een bron geworden voor informatie naar de illegaliteit toe. Ze hadden een lift, moet je voorstellen. In die jaren in Amsterdam een lift, dat was ondenkbaar. Dus mocht ik aan zijn hand met de lift naar beneden en daar waren de postbussen, waar hij een hele ouderwetse, jugendstilachtige postbussen, waar hij zijn post mocht halen. En ja, dat zijn dus onvergetelijke herinneringen. Hier naar rechts. Maar hier was de, ja, die zaten de Duitsers. Ja, ja, daar ook, dat tegenover. Ja. Daar zat de, maar even kijken, hier zat de Gestapo. Ja, en ja, links was dus trouwens de Jüdische Auswaldung. Dat is helemaal weg. Daar werden de gedeporteerde Joden, opgepakte Joden, op die binnenplaats. En dan zag mijn schoolvriendje zag ze op de binnenplaats staan. Dan heeft Fras er ook gestaan. Dit was het, echt het centrum van Duitse opsporingsactiviteit. Ja, ja. En dat, nou ja, dat, en dat jij is, liep hier langs? Hè? Daar kwam ik elke dag langs, ja. Want de school lag hierachter. Dus het was dus toch een aanwezigheid. En ook heel angstig. Met represailles voor neergeschoten hoge officieren en allemaal. Ik heb dat ook nog meegemaakt. Dat ik dus door de, bij het weteringsplantsoen erbij was. Dat die mensen daar neergeschoten werden als represaille voor een of andere hoge piet die neergeknald was. En er werden gewoon mensen op straat, zomaar opgepakte mensen, die werden allemaal neergeknald. Het is heel sterk bijgebleven allemaal. Ja. Mijn moeder was een heldin in de oorlog. Ik heb haar herdacht. Er is een herdenking op de Apollolaan geweest. En daar heb ik toen gesproken. Heb ik haar geëerd. Omdat zij dus duidelijk een heleboel Joden geholpen heeft om de oorlog onder te duiken. En onder andere mijn Joodse schoolvriendje en zijn zusje. En ja, dat heb ik allemaal niet geweten. Dat hebben ze ook voor me verzwegen. Ze is dus echt een heldin geweest. En mijn moeder, die heel overgevoelig, labiel was, was na de oorlog psychisch een wrak. Dat heb ik nooit beseft. En dat is dus ook iets geweest wat me heel lang geduurd heeft. Ook natuurlijk met psychotherapie, ook met Louis Tas en alles. Maar ook met het schrijven van een boek. En om dus meer vrede met te kunnen hebben hoe het gegaan is. Verzoening. Verzoening met mijn familie, met mijn ouders. Met herinneringen aan mijn ouders, maar niet met de moordenaars. Gaan we eerst naar links. Dan komen we uit bij het huis van de Brechtsteins. Dus gaan we hier even naar links, Prins Hendriklaan. En het huis van de Brechtsteins, dat staat nu te huur. En hier zijn we in het begin van 40 komen wonen. En het was nog helemaal niet ingericht, behalve mijn vaders studeerkamer. En daar hebben we dus de hele oorlog gezeten. Behalve toen mijn vader moest onderduiken en wij ook haar heel vaak gingen logeren. En deze huizen hier tegenover allemaal, die waren allemaal, dat waren allemaal weermachthuizen. Allemaal weermachtauto's hier. Geconfiskeerd? Ja, natuurlijk, ja. Dat sprak vanzelf. Confisceren, dat was voor hun geen enkel punt. Als ze nodig hadden, dan pakten ze. Maar toen de ster werd ingevoerd, nou ja, toen moest hij er ook in dragen. Ja, natuurlijk, heeft hij ook gedragen. Maar ja, hij ging eigenlijk, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Kijk, we hebben dus dat heel, ze hebben ons vergehouden van alle problemen. Hij ging volgens mij bijna nooit met de deur uit. Hij mocht ook niet meer bij zijn niet-Joodse vrienden komen. Dus wij werden heel erg geïsoleerd. En aan de andere kant, ja, werden Koen en ik, mijn broer en ik, wij werden vergehouden van alle problemen. Behalve dat mijn moeder daar dus veel over vertelde en ontzettend veel bij de woede bijbracht over het onrecht van de Jodenvervolging. Maar mijn vader, ja, die was gewoon ontslagen, die zat thuis. Mijn conclusie is toch dat ik ben gaan inzien hoezeer mijn ouders oorlogsslachtoffer waren. Terwijl ik dacht dat ze gewoon ongezond uit die oorlog tevoorschijn gekomen waren. Maar mijn moeder na de oorlog psychisch echt een wrak was. Verschrikkelijk. Daar heb ik ook ontzettend nog in. Maar ook mijn broer. En ik denk dat wij allebei hebben 6 jaar verschil. En dat ook onze relatie daar heel onder heeft geleden. En dat het heel lang heeft geduurd voordat wij gaan inzien dat wat wij al hebben ondergaan van onze ouders niet alleen hun fouten waren, maar dat zij zelf ook oorlogsslachtoffer waren. En dat zij na wat er in de oorlog gebeurd was niet in staat zijn geweest om zich harmonisch verder te ontwikkelen. Daardoor is hun huwelijk ook in een paar gevallen. En ze hebben ons niet goed opgevoed. Het laatste jaar was de hongerwinter, maar het jaar daarvoor heeft hij toch, geloof ik, 6 maanden lang in dwangarbeid moeten doen. Dan moest hij dan 's morgens altijd bij het bosplan graven, mondrechters dicht. Ik ging dan met mijn vriendje voorbij, ging erbij daarheen op de fiets om te kijken. En ik was trots dat ik mijn vader eindelijk werken zag. Want die zat altijd thuis met een boek. Kijk, en ik begreep niet dat dit te maken had met gevaren. Ja, ze zeiden wel hier de deur in komen trappen een keer om op te halen. En ik heb dus later pas begrepen. En toen kwam ook een briefje binnen. Hij was verraden, want hij was in contact met ondergrondse, met de Nederlandse regering in Londen. En toen is hij dus ook een half jaar ondergedoken. Toen gingen wij logeren bij mijn onderwijzer en alles. Dus vond het allemaal heel spannend. Hallo. Ja, goedemiddag. Ja, ik kom u storen. Meneer heeft hier als kind gewoond. In dit pand? Ja. Ja. In de oorlog. En ook daarna. Ah, heel even dan. Ja, okay. Ja, heel puur omdat ik het gun. En omdat ik lid ben van de VPRO. Ja, maar, kijk, hier was de secretaresse. En mijn vader had boven een hoog een hele grote studeerkamer. En dit was onze woonkamer. Dit was de salon. Daar was de keuken. Een gigantisch pand. Hè? Dat was een enorm pand, ja. En je kijkt hier zo naar boven. Ja, ja, zo was het. Precies hetzelfde. En dat was de wc. En onder de wc zat het hok waar we in de oorlog naar de BBC daar zaten. Ach, samen, mijn vader en ik. Is dat een kruipruimte hok? Kruipruimte. Zal ik het even heel kort laten zien? Die kent u? Ja. Wat gek, nee, dat zit hier niet. Dat zit hier. Hieronder, ja. Daar is de ruimte. Tot deze hoogte. Het was heel klein. Ja, dit is een stukje misschien. Ja, we konden alleen liggen. En dan zaten we samen, lagen we daar bij BBC te luisteren. Ja, ja, ja. Toen er echt soldaten door de straat... Ja, ja, de hele straat was bezet door de Weermacht. Ja. Komt u van Joodse komaf? Wat zegt u? Komt u van Joodse komaf? Ja, ja, mijn vader was Joods. Die was dus hier, maar die was ontslagen, die was hoogleraar. Dus 10 jaar heb je hier gewoond, zou ik kunnen zeggen? Ja, zoiets, ja. Dus van 7 tot 17. Ja. Belangrijke jaren. Ja, ja. Ik weet nog dat mijn broer en ik, wij lieten ons altijd heerlijk op deze van naar beneden glijden. Het was zo spannend. Het was altijd hetzelfde? De trap, ja, het was altijd hetzelfde. Hetzelfde trappenhuis. Het zag er anders uit, want het waren van die spaakjes, geloof ik. Maar het was wel hetzelfde. Het was niet zo mooi allemaal. Het waren gewone houten. Het is allemaal wel mooier geworden, ja. Ja, er staat niks meer. Goed, hartelijk dank. We gaan hem nu niet verder storen. Nou ja, dan komen we daar iets verder op. Waar ik mijn ongelukkige jaren in de hoerbuurt heb doorgebracht. Maar dat was een grote periode. Als consument bedoel je? Ja, als toch echt hoerenloper. Kijk, die hoerenbuurt, dat is dus, ja, dan kom ik op een hele persoonlijke bekentenis. Ik had dus in mijn studententijd een zware homoseksuele verliefdheid op een studiegenoot. En Ik was zo verschrikkelijk gefrustreerd dat ik dacht, ik moet mezelf genezen. En ik wilde mezelf genezen door heteroseksueel te worden. Dat is natuurlijk krankzinnig. Mm-hmm. Zo werd dat ook veroordeeld. Er werd dus ook zo op geschimd. En later heb ik ontdekt dat de helft van mijn dispuut was homoseksueel. Dat werd allemaal verzwegen. Het was een verschrikkelijke periode. Mm-hmm. Het was zo gefrustreerd allemaal en zo doodgezwegen. Mm-hmm. En ik dacht dat ik moest bevrijden van die homoseksualiteit. Krankzinnig. Ja. En dat was dus een van de redenen dat ik dus in die hoerenbuurt heb gestort. Maar hoe is dat afgelopen met die verliefdheid? Nou ja, goed, dat is hij ging er niet op in. Hij heeft me naar de hoeren gestuurd. Hij zei, we're normaal. Ja, dat was het idee. Kijk, homoseksueel verliefd zijn was niet normaal. Maar niet verliefd naar de hoeren gaan was wel normaal. Mm-hmm. Maar ja, dat is dus die afschuwelijke obsessie over de normaliteit van seksualiteit. Hoe kijkt Philip Brechtstein nu terug op zijn werkzame leven? Ik heb de prijs moeten betalen voor het feit dat ik de zonde heb begaan door mij in twee creatieve beroepen intensief bezig te houden. En in de filmwereld was ik dan eigenlijk een schrijver. En bovendien was ik als filmer later, werd ik ook beschouwd nog als een heel marginaal. Die films werden wel interessant gevonden, maar ze hebben nooit groot succes gehad. Er was geen vaste lijn in. En dat heeft gemaakt eigenlijk dat het allemaal een beetje fragmentarisch is gebleven. De erkenning. Maar voor mijzelf was het eigenlijk voor een groot deel een verrijking. Aan de andere kant heeft het ook als gevolg gehad dat ik op een oude dag een vrij onbekende figuur ben. Ik ben een miskend auteur. Maar het was waarschijnlijk niet anders mogelijk. En het heeft ook wel een beetje te maken met mijn eigen lulligheid, dat ik te lang te onzeker ben geweest van mezelf. Ja. En dat heeft lang geduurd en dat had te maken, en daar heeft dit boek mij ook mede van bevrijd, dat natuurlijk die minderwaardigheidsgevoel wat ik heb gehad tegenover die succesvolle vader. Nou ja, nee, mijn vader was natuurlijk in zijn milieu, in zijn werk, was hij heel inspirerend en heel uniek en heel bijzonder. Maar hij heeft het qua opvoeding niet helemaal goed gedaan. hoorde De Zoektocht van Philo Brechtstein, een documentaire van Tom Roduin uit het programma Radio Doc. Meer mooie verhalen uit de wetenschap? Ga naar de website van NPO Radio 1. Of luister naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. Dit was Focus voor vannacht. Viel je nou net midden in een gesprek? Of breng je deze Valentijnsdag 2019 gewoon liever door met een paar mooie wetenschapsverhalen? Abonneer je dan op onze podcast Focus Wetenschap. Ook zijn alle gesprekken terug te luisteren op de website van NPO Radio 1. Zometeen hoor je het programma Gaan van BNNVARA. Morat zit hier tegenover mij, staat te springen om van start te gaan. En volgens mij ben je altijd geïnteresseerd in alle meningen. Ja, goedemorgen inderdaad. Zometeen ook weer, want we gaan het hebben dus over de AOW. Pensioen. Oh, ja. En we hebben het al voor onszelf berekend hoe oud wij zijn als we pensioen gaan krijgen. Ik 70. Hoe oud was jij als jij straks uiteindelijk je pensioen mag ontvangen? Jeetje, ja, hoe kan je dat? 71 was dat toch? Oh, ja. Ja, je had het ik toch vrees het ergste, ja. Ja, 71 inderdaad. Maar wat nou als we overgaan op een flexibele pensioenleeftijd? Mm-hmm. Dus dat we gaan kijken naar hoe zwaar is het werk geweest wat je hebt gedaan in het leven. Een bouwvakker heeft veel meer schade opgelopen aan zijn lichaam dan bijvoorbeeld ik, die hier in een schone, rustige studio zit. Ja, je zou ervan uit kunnen gaan dat hij dus eerder recht zou hebben op pensioen met zo'n flexibele pensioenleeftijd. Maar misschien val je als nachtwerker wel in de categorie zwaar werken. Misschien wel, inderdaad. Daar gaan we het over hebben. Ja, maar ik vind het wel echt een goeie. Dus we gaan het hebben over die flexibele pensioenleeftijd. Is dat een goed idee? En ik hoor graag de ideeën van de mensen die meeluisteren. En dat kan op 0800-1121. Dus 0800-1121. Moeten we die flexibele pensioenleeftijd eroverwegen of nee? En is er nog iets anders waar jullie het over gaan hebben? Ja, het is natuurlijk Valentijn de komende dag. Ik weet niet of jij al een leuk kaartje... Het is net van start gegaan, hè? Ja, het moet nog gebeuren. Ik heb nog hoop. Jij hebt nog hoop. Ja, wat denk je? Ga je iets krijgen? Oh, ja, het is toch altijd zo'n moment, hè? Dat ik denk het niet. Elk jaar is het gewoon... Nee. Ik heb het over mezelf. Nee. Ik denk zelf niet, want het is elk jaar is het weer een lege brievenbus, helaas. Maar we gaan het hebben over liefdesverhalen. En dan met name vakantieliefdes. Dat zijn meestal die mooie romantische verhalen van... ja, ik was toen op Jamaica en toen kwam ik hem tegen. Oh, grote, prachtig. Mooie, gespierde, donkere man. En die heb ik nooit meer uit mijn hoofd kunnen zetten. Met dat soort verhalen, daar gaan we het dus onder andere ook over hebben. Oké, hoor je dit? Nou, en je herkent jezelf in dit verhaal. Bel vooral. Morat gaat zo beginnen met zijn programma Gaan. En Focus is er morgen weer. Dezelfde tijd, dezelfde zender, alleen met Steven Smit... Tot dan. Veel plezier straks en vergeet niet te bellen. NPO Radio 1.